egoera aski simplea da. Iaz ez genuen inundik inora pentsatuko gure balkoitatik ospatuko genuela, edo gure etxetik, edo selfieak eginez ospatuko genuela eberri egun bat, baina egia esan aukera hori emanda herritarrei, ba, erantzuna oso ederra izan zen, eta ba, berritz herripikatuko dut hitz bat, elgarrizketa honetan, eta da sentipena. Denek sentitzen dugu modu batean edo bestean euskalduna garela, edo aberri baten parte garela, eta hori ba, modu batean edo bestean defenditu nahi dugula, eta orduan ba, hori ba, iaz telematikoki egin genuen denok elkarrekin, oso irudi ederra eman genuen herri bezala, eta aldiz egoera horretan ez genuen inoiz pentsatuko, kasik egoera berdinen atxemango ginela aurten ere bai. Eta pixkat hori ba, bateraren ideia zen, edo ideia da, balkoitatik plazara joatea. Eta ba, ematen du egoera, ez dela guziz konpondua, eta orduan ba, ematen duenez zaila da balkoitatik plazara joatea. Eta alare, badakigu ere bai, garai hauetan denak ez daudela haien herrian, badakigu zaila dela elkartzea, eta orduan ba, erran genuen ba, ez dela bakarrik plazetara, baizik eta ere bai, mendian ospatzen algenuela, ondartzan ospatzen algenuela, Euskal Herritik kanpora ospatzen algenuela, eta gauza da, funtsa da, denok elkarrekin 12 eterditan sentitzea zer garen eta zer nahi dugun. Eta da, sentipen bat, setinpe bat, eta keinu bat elkarrekin egitea, batera egitea, eta denak ba hori, ba indar hori bezala sentitzea, eta horretarako ba hori, ba proposatu ginen hiru kantu kantatzea, eta nik uste gauden egoeran ba, batek edo besteak eginen du bere erara, baina sentitu behar dugu hori, sentitu behar dugu ba hori, zer elkartzen gaituen eta zer gaitik batera lanin behar dugun herri hau aurrera eramateko. Eta aipatu duzu, bueno, ba, kein hori, kantua izanen dela, ba, bueno, ba, protagonista nagusia esan dezakegu hiru kantuekin, Gernikakoa arbola, Txoriak txori, eta Ikusi Mendizalea kantuak izango dira 12:30etatik aurrera, eta ikusentzunezkoa baita ere paper berezi bat jokatuko dugu, ba, seinale bateratua zabalduko dugulako ordu horretan, 12:30etan. Aipatzen dugu Euskal Herri Zabalean, bueno, ba, aipatu dituzun itzordu guzti horiek antolatuak direla, Ipar Euskal Herrian badakigu, bueno, ba, baita ere osagarri krisia delatan neurriak ba, zorroztu egin dira, baina deialdi hoien eskaera egina dago, ez da? Bai, herri desberdinetan pentsatu izan dute antolatzea eta plazetara joatea, eta horretarako, eta jakinda egoera orain zen den, ba, ez arazo handiagorik ukateko ba, eskarak egin dira. Eskarak egin dira, suprefekturara eta prefekturara, eta orduan ba, pilota haien teilatuan dago, eta erran bar digute ziruditzen zaien gure superideia, eta baimena ematen diguten edo ez. Eta horren arabera ba, ikusiko dugu zer egin, baina nire azken berriak dira prefekturak ez duela erantzun, beraz posible da ez erantzunik jasotzea. Eta erantzunarik ez badaukagu, guk ulertzen dugu baimena daukagula. Beraz, zuk erran bezala, ba, Garazik, Baionak edo Urruñak edo nik ez dakiten daian zerbait ingo duten Irunekoekin edo ez, baina ez badugu jasotzen ezezkorik, nik uste, guk ulertzen dugu baimena daukagula. Beraz, aldiz, herri bakoitzak erabakiko du zer egin, mantendu edo ez, baina garrantzitsuena da, plazara joaten bagarela, edo mendira joaten bagarela, gu elkartasunezko herri bat garela, eta elkartzeintza praktikatzen dugula, eta orduan ez dugula arriskoa jarri behar bestea. Zein dugar gara gure artean, eta orduan ba, egiten duguna, egiten dugula, ba, dena zainduz egitea, eta kontuz egitea, eta irudi ederra ematea, eta gauza ez da, garrantzitsuna ez da zenbat garen, baiz eta zenbatek sentitzen dugun. Eta bakoitzak sentituko leku batean edo bestean, eta ez dugu indarrik irakutsi behar, baizik eta guk jakin nor garen, eta zer garen, eta nora joan nahi dugun. Eta hori da pixka, osa pentsatzen duguna. Ba, deialdi horrekin gelditzen gara, Matxin, Rafu Ruiz de Alda, esker mila benetan gurean izatagatik. Ez horregatik, eta alare badago sentimen bat elkartzen gaituna, batzen gaituna, eta hori festa da, eta lauekoan nahi genuen festa bat izatea modu batean edo bestean, eta behar bada besturtera itxin barko du hori benetan horrela itzaiteko, baina ziur da egun batean edo bestean euskaldunak elkartuko garela. Osongi, kuestio horrekin galditzen gara, esker mila. Agur, ondo izan.